Nonni, tervetuloa Underground Huminaan ja sen aloittaa The Message-kappale. No, saatte arvata kuka esittää. Jos ette, niin älkää sitten. Guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, 'cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipped the life and dango. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV. Says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night. Can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation. Can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Go to school 'cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. 'Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game, stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park 'cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun 'cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle. evil sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song, cause deep hate, the places you play and where you stay, looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is took and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell, till one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like Cowboy, what's man. Up, cool? Yo, what's up, money? Yo. And where's Field and Raheem, man? They upstairs cooling out. So what's up for tonight, yo? Yo, we can go down to Fever, man. Let's go check out Junebug, man. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My mom's got robbed, man. Not what? Again, man. She got hurt. When did this happen? When did this happen? What's going on? Freeze, don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up. What? Get him up. Yo, man, we down with Grand Master Flash and the Furious Five. What is that, a gang? No, just man. Just shut up. I don't want to hear you now. Shut up. Officer, what's the problem? Get in the car! Why is he talking? Kuuluu sitä yhtään? Kuuluu. Okei. Okay. Joo, pannaan vähän hönkää kuulun. Tuolta vähän lisää hönkää, niin kuulet sinäkin. No niin. Hieman kosketushäiriö näköjään. Joo, näitä on. Ja älkää ihmiset laittako viestejä silloin, kun mä oon radiolla, mua ärsyttää muinen. Joo, mikä toi äsken oli? Se oli Venomia se. Nonni. Ja Heavens on Fire oli biisin nimi. No, siinähän on mahtavaa. Laitetaan seuraavaksi Apinasaarista kertova laulu, jonka meille esittää 13 Floor Elevators, eli Monkey Island. No voi vittu, nyt loppuu se saatana viestittely. Yeah. Joo, ja musiikkia. Näin lauleskeli Korhosen Kaisa, ja levyhän oli ensimmäinen Love Records julkaisu, täyspitkä Kai Chydeniuksen lauluja oli kyseessä. Kyllä, se oli ihan selkeästi laulu, mikä sieltä tuli. Kyllä, seuraava. Jos mun tuttuni tulisi oli muuten tämän laulun nimi. No niin, jos sun tuttusi tulisi, niin siihenhän sopii hyvin toi seuraava kappale. Absoluuttinen nollapiste ja erät tulevat juosten. Niinpä. Näinpä näin. Toiset lähtee. Joo. Mm-hmm. ennen ennen vallankumousta, se on vielä hyvää. Pian lapses ensimmäinen piirros pannaan roskiin, mutta siviilejä ei vielä kaivata. Sinä pääset myöhemmin. Mä Näin. Joo, se oli Portishead C. Ja kappale. Ja Hunter oli biisin nimi. Okei, sellainen tunnelmapala tähän väliin. Ja, no, 13 minuuttia, joten ehtii vielä muutamat biisit. Seuraavaksi onkin sitten vuorossa The Yardbirds. Good morning, little school girl. Vaikka ei olekaan koulupäivä, mutta kai sitä joka aamu täytyy jonkun herätä. Joten good morning. Sain aamu varhaisella uutisen ja heti tajuntani räjäytti ruutisen. Tiedä en toiko peilisen, mutta porstuaan heitin eilisen. Se oli niin, se oli niin, se oli niin, se oli rauta. Jumalauta. Siitä asti, uutta rasti, minä elän. Mä voitin ratkaisevan erännyt, kuin haudasta mä oisin herännyt. Siitä suoneempikin rajun sain, mä kaiken käsittävän tajun sain. Se oli niin, se oli niin, se oli niin, se oli rauta, jumalauta. Poistui taakka, siitä saakka. Se kävi, minä join sen viinin, joka kulta pisaroin helmeille. Sain niskaan rautaisen giljotiinin, sanoin sitä kyllä en toista kertaa tee. Viime pisaraan join sen kalkin, ne hengen tahtoi vaan myrkyttää. Telineksi sain katapalkin, sitähän ne vaan. Kaiken pois, ne yhteiskunnan on tukipylvät, mutta kuka onneton ihmiskunnan tuki ois. Minä tajusin löyhkän maatuneen, avoimilla villetyn ranteen. Heikosti, mutta jotta jotain teen, minä jyskytin arkun kanteen. Ruumis huone, goodbye. Suone, goodbye. Ruumi suone, goodbye. Ruumi suone, goodbye. Näin. Juu, se Leskinen slämhän siinä esitti meille kolmiosaisen pienen kalmistosarjan. Ja niin. Se lähti liikkeelle kuollut mies, jota seurasi ex-painajan muistelmat ja lopetus oli ruumishuone, goodbye. Näin levyhän on. Levyhän oli 15 yö kautta tauko 3, kaukaa 80-luvulla. Näin. Ja sitten vielä pari biisiä ehti ennen uutisia ja tossa tuli soitettua Yardbirdsia. Seuraava on myös Yardbirdsin kappale, mutta sen tulkitsee The Steve Miller Band, All Your Love ja suluissa I Miss Loving. Joo, ja sitten tuota Rosemary Clone, Come On My House, sen jälkeen sit uutiset ja me jatketaan. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and apricot, I do. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and the pomegranate, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair, eh? Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you east side. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Lähiradio ja seuraavaksi tulevat uutiset. Uutisotsikot. Uusi maskot aukesi viime viikon loppuna ja ne aloittaa Rap Live Clubin siellä keskiviikkona 6.12. Se on tänään. Evil Stöllö ja DJ Gridlockilla. Valtioneuvoston kanslian Suomi 100-organisaatio lähettää tänään suomalaisen matkapuhelimiin tekstiviesti onnittelun 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Kanslian mukaan viestiä lähetetään yli 7 miljoonaa kappaletta. Viestien lähettäminen aloitettiin tänään kello 10. Itsenäisyyspäivänä Helsingissä järjestetään kymmenkunta erilaista mielenilmausta ja kulkuetta, kertoo Helsingin poliisi. Läpinäkyviä suuria mielenilmauksia on poliisin mukaan kuitenkin kaikkiaan 3 ja ne keskittyvät Töölön kaupunginosaan. Helsingin poliisin viestintäjohtaja ylikomisario Juha Hakola kertoo, että poliisi turvaa kulkueita koko matkalta. Hänen mukaansa mitään erityisiä riskipaikkoja ei ole. Aiempina vuosina mielenosoituksen on poliisin mukaan osallistunut useita tuhansia ihmisiä. Suurista mielenilmauksista ensimmäinen kokoontuu Helsinkiin ilman natseja mielenosoitus Hakaniemen torille. Facebookin mukaan kokoontuminen on kello 15.15. Mielenosoituksessa järjestävät A-ryhmä ja Helsingin vasemmistonuoret. Äärioikeiston liikkeiden vastustaminen kuuluu jokaiselle, joka arvostaa perusvapauksia, tasa-arvoa ja jakamatonta ihmisarvoa mielenilmauksen julkisella tapahtumasivulla sanotaan Facebookissa. Helsinki ilman natseja. Mielenosoitus kulkee Hakaniemen torilta rautatieaseman kautta Hesperian katujen välisellä alueella. Vastaavallisesti äärioikeistolainen Kohti vapautta mielenosoitus kokoontuu verkkosivujen mukaan kello 16 Kampin ostoskeskukseen eteen Narinkatorille. Mielenosoitus päättyy Mäntymäen kentällä Töölön kisahallin lähelle. Illalla kello 18.30 Töölön torilta lähtee puolestaan kansallismielisten 612 soittokulkuja kohti Hietaniemen ja hautausmaata. Kulkujen järjestää 612.fi-yhdistys. Poliisin mukaan viime vuonna kulkueella osallistui pari tuhatta ihmistä. vastamielenosoittajaltaan aiempina vuosina pyrkineet vaikeuttamaan soittokulkujen etenemistä. Töölön torilla oli aikaisemmin tarkoitus järjestää Suomen 100V-synttärit perhetapahtuma. Tapahtuma siirtyi kuitenkin Telia 5G-areenalle. Se on Lassen jalkapallokenttä. Tapahtumaan on Facebook-mainosten mukaan tarkoitus tulla pupuja ja alpakoita. Pääministeri Juha Sipilä muistuttaa tarpeesta tehdä töitä suomalaisten eheyden lujittamiseksi. Hän pitää asiaa syvällä suomalaisuuden etsimässä olevana velvoitteena kaikille päätöksentekijöille. Itsenäisyyden juhlavuonna suomalaisia ovat järkyttäneet niin Turun terroripuukotukset kuin kotimaisten ääriaineisten liikehdintäkaduilla. Sipilä arvioi Lännenmedian maakuntalehtien haastattelussa, että ääriryhmät eivät ole meille eurooppalaisessa mittakaavassa isoja. Silti kaikkiin ääriaineksiin tukeutuminen on huolestuttavaa ja otettava vakavasti. Presidentin vaaliehdokkuutta tavoitellut europarlamentaarikko Paavo Väyrynen kertoo saaneensa kannattajakortit täyteen. Hän kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Tuntematon sotilas ilmi antaa inkeriläisen loikkarin. Sirkka Granestadin isän nimi päätyi miehen tahdosta huolimatta Väinö Linnan teokseen. Asiasta kertoo Sveriges Radio. Antti Rokka oli myös oikea toisen maailmansodan veteraani. Rokan tytär kertoo Sveriges Radiolle, että isä pelkäsi nimensä julkitulaa tuntemattomassa sotilaassa. Kirjailija Väinö Linna kiisti koskaan tavanneensa oikea Antti Rokkaa. Sirkka Granestadin isä Antti Rokka taisteli Suomen armeijassa Neuvostoliittoa vastaan, aivan kuten Väinö Linnan klassikoteoksen Antti Rokka. Tosi elämässä tarina meni kuitenkin toisin kuin kirjassa, kertoi Sveriges Radio. Tosi elämän Antti Rokka joutui pakenemaan sodan jälkeen ensin Suomen sisällä ja sitten Suomesta Ruotsin puolelle, sillä hän oli inkerin maalaisena vaihtanut puolta Neuvostoliiton riveistä Suomen riveihin. Sodan päätyttyä Neuvostoliitto vaati Suomen joukoissa taisteleita inkeriläisiä takaisin. Kun sota tuli, inkeriläisistä tehtiin pataljoona, mutta venäläiset eivät luottaneet heihin ja panivat venäläisen heidän pomokseen ja menivät Suomea vastaan. Mutta hän, Antti Rokka, ei koskaan ollut Suomea vastaan, vaan heidät oli vain lähetetty sinne, Granestan kertoo Sveriges Radiolle. Rokan perhe pääsi pakenemaan Haaparannan kautta Ruotsiin Rokan aseveljen avustamana. Rokan Suomeen jäänyt veli sen sijaan katosi ja kuoli useita vuosia myöhemmin Neuvostoliitossa kyseenalaisissa olosuhteissa. counter-offensive. The counter-offensive. Proper the rage. The counter-offensive. The prophets of rage. The counter-offensive. Proper the rage. Did you kick the light? The counter-offensive. The prophets of rage. The counter-offensive. Proper the rage. The counter-offensive. The prophets of rage. Hold it! Jees, jees. Tervetuloa takaisin humisemaan. Ja jep, mä käytiin palelemassa. Jees, jees. Tällaista välillä on näissä hummissa. Joo, mutta Prophets of the Rage tuli siinä. Living on the 110. Okei, okay. Wing of the 110. Joo, oikein kunnon fingelskaa. Ei siinä, laitetaan sitten Slayeria Kryoniks-kappaleella. Okei. Okay. Joo. Pistetään nyt liuku ylös, niin se kuuluukin. Joo, se on hyvä. Jep. Yeah. No, sinä kun soitis Slayerin ekaa levyä, niin minä soitis Tonen vikaa levyä sitten perään. No niin. Joo, Mad Hatter's Den oli biisin nimi. Joo, se kuulosti erittäin hyvältä. Kyllä. Joo, no se oli vähän syy, minkä takia soittaisi. No kai nyt hei. Kerran. Kyllä, kyllä. Hyvät biisit ei koskaan mene pois muodista. Ei. Näin on. Laitetaan sitten seuraavaksi hieman toisen sorttista määkimistä. Tämä on 16 Horsepower ja Prison Zoo Romp, miten toi nyt onkaan. No mut kuitenkin tämmönen kappale. Tänään Jumalan tahto voittaa. Kaikki kimpassa käy meidän varsin. Vain yhtiön johto pakkenee varsin. Koko kansa arsii suruhuttuja. Ilmassa lopullisen rakkauden tuttuja. Jo varsissa johtokunta kunto pohjaa. Kohta skaania vahvis koko maailma ohjaa. Jumalainen sana tyyli kaikkialle. Ryhdykää riemun ja rautan ylös, ulos ja reippain alle. Reippaina käy menettäin alle, kun se tuntuu niin ihanalle. Hyvästi jätämme maailmalle. Reippaina käy menettäin alle. Näin, Hassi sen kone. Kyllä. Ja tämä oli, en tiedä voiko sanoa eka demo, mutta tämmöinen eka promodemo, mitä ne lähetteli levyyhtiöihin. Mm. Ja biisihän oli varmastikin jo tuttu, taisi tulla muutaman nimi. Kerran siinä toistettiin, mutta reippaan käymme rekkain alle. Juu, syynä lienee hurmos, miksi näin tekevät. Niin, taisi toi liukkaus. No sekin voi olla. Mutta kotiteollisuus ja hullu ukko meille hurmoksesta kertoo. Naisten karavaani suuntaa kulkunsa läpi tämän ikuisen kaupungin. Alastomat miehet heidän varsilla hurraavat heidät tervetulleeksi. Naisten lanteilta huokuu tanssi ja runous. He tuijottavat sitä lihat kädessään. Jokaisen valtaan outo lumous. He vajoavat ikuiseen pimeään. Ja pukin sorkin hurmos vaeltaa, ja pukin sorkin, ja hurmos vaeltaa. Tämä kaikki on nähty tuhat kertaa aiemmin, silti se jaksaa aina kiinnostaa. Sinäkin kuljet tuolla lihan merellä, niin kuin isäntä kulkee pelloillaan. Ja kukin sorkin hurmos vaeltaa. Ja kukin sorkin hurmos vaeltaa. Ja kukin sorkin. Ja pukin so. sen ikuisuus. It's not appealing as you truly speak your feelings. I'll be looking at the ceiling, so concealing. Should've put my heart on the table, knowing I was good and able, but instead I fed your fables. If I could have you back, best believe it'd be forever, 'cause each and every day you would hear those four letters. Don't stop, stop your dreaming, let yourself float upon the ocean. We can work it out, we can work it out, baby. Go ahead, lose yourself inside this opportunity. Times, but we feel the same pains. The blood of mankind's running through the same veins. We fight to make it right, some would say remain tame. Same crimes, even though the names change. And we like different minds working off the same brain. Passengers on different cars, stepping off the same train. In the end, making it right's the main aim. Different parts of the picture highlight the same frame. Don't stop, stop your dreaming, let yourself float upon the ocean. We can work it out. Sweat it out, really trying to work it out. With a constant complaint, we either gonna make it fly, we ain't. I already know what some of you think. I'ma talk a hip hop and how bad it's got, then try to pull a plug. I'm not looking for nobody to judge. You say you ain't, I never thought you was. I'm just trying to get with you and posing the same picture so this mic thing can move the right thing and do the right thing. Make for your liking, plus my man might sing. Jurassic 5. Jurassic 5, ja mikäs? Ja mukana oli ottelemassa Dave Matthews Band. No niin. Work It Out oli biisin nimi. Okei, sellainen. Ja siitä saatiinkin aasinsilta tuohon, että uusi maskotti aukesi viime viikonloppuna ja jotkut hullut aloittaa räppi liveklubin siellä tänään. 6.12. Evil Stö ja DJ Gridlock on siellä. Että semmoista ei ole mitään hajua kyllä näistä järjestäjistä. Löytyy vaan tuommoinen lappu tuolta pöydältä. Joo. Eli voitte laittaa meidän nimet listalle, koska nyt me promottiin tätä. Näin on. Olkaapa hyvä. Mitä voitte tehdä. Kyllä. Ja kaljatkin voitte tarjoa. No joo, mulle riittää nimilista. No kyllä se kalja maistuu, mutta jep. Katellaan nyt eli sitä. Tänään maskotis johonkin aikaan

Näin, Iso Kynä ja Orfeus soitteli Rokkukon livenä joskus jossain. Juu, hyvältä kuulosti. Näin on. Kyllä oli Orfeus voimissaan tuolloin. Erittäin hieno livesettiä. Mutta hei, oli vielä toinenkin tämmönen keikka. Kyllä joo, kun ruvettiin mainostamaan, niin mainostetaan sitten lisää. Jonti ja Shakan rata äänite 10 vuotta. Pippalot oli helvetti, mä unohdin mistä ne on, mutta täytyy tsekata. Mut joo, ne on 15. päivä. Pieni hetki. Pieni hetki. Yhdistän. Ja voisin katsoa jo. Ja sijainti on ihan. Missä se on? Oleellinen kuitenkin. Kyllä on se hyvä tietää, että mihistä on hyvä mennä häröilemään sitten heidän tahtiinsa. No, tuolla. No. Joo. Eli? No niin. Eikä löydy. Joo, Korjaamolla. Korjaamo. Kyllä. No niin. 15. päivä Korjaamolla. Jontti ja Saka. Kyllä, enempää en tiedä keikasta. Okei. Näin nyt on tosissaan Tampereella, Kuopiossa, Kouvolassa ja Turussa, mutta toi siellä päin ei taideta kuulla oikein nyt näitä meidän niin ohjelmia. Ei, eikä ohjetta siitä, että menkääs Korjaamolle se 15. päivä. Ja jouluksi on muuten tulossa rata-äänitteestä tuplavinyylipainoskin. Siitäkään en tiedä, mistä Noniin. Nyt saa ostettua. Mutta no mut hei, ei muuta kuin keikalta. Niin, KVG sillä lailla, niin kuin, eli kattokaa Googlesta ja pistätte hakuun Jontti, Saka ja Kiikat ja niin edelleen ja niin edelleen. Eiköhän sieltä jonkunnäköistä informaatiota löydy vois tuolta kuvitella. Interwebistä. Veikkaisin. Mutta laitetaan sitten, kun kerran Jontista oli puhe, niin Jontin kappale, mutta ei kyllä tuosta rata-äänitteeltä. Tarantella. Mukana. Ei nyt sattunut messiin, kun ei osannut arvata, että tämmönenkin info tulee. Mut joo, emme siis feat Jonttia Tarantella vai toisinpäin, mut kuitenkin. Poimii. Groteski stereotyyppi, tavoiteltava tajunnan tila. Mun tarvii nähdä muistaa, koska elämä on vankila. Venkuloita koko sakki, vaikka veisaa vapahtajaa. Vapautuneessa ilmapiirissä meet vasta alkaakin ahdistaa. Mietin mitä niillä on aina ollut, mitä meiltä on aina puuttunut. Käräjät skipattu, kun vaippa ikäisenä isi ei raivostunut. Johtokunta aina vittulemas, aina jotain ollaan massa. Annat mulle syyn elää vasten mielises moguliudessas. Mulla on doktriini, en oo robotti, oo vastarannan kiiski. Menovedet varattu, täs maailmas pärjää vaan karski. Tilastoihin vilkase, taas yks työläissofta tiltas. Tuottaa enemmän rikkinäisenä, päätettiin paksukaisten killas. Omaksu luontevasti mustat opit niinku kissantappaja artisti. Mua oli tajutaan kustomoitu, halu nähdä helvetti. Niinku tarratella iholla, pakko selvittää kuka kontrolloi. Mikä ja kuka mun elämän säännön mukaisuuksii dominoi. GBH. Ja itse asiassa mulle tässä puhuttiin viikonloppu, että niilläkin on keikka joskus lähiaikoina. Mutta siitä ei nyt mitään. Okei, mutta siitä ei vielä ole mitään tietoa. Kyllä siitä oli jo tietoa, mutta mä en jaksa etsiä. Okei. Joo, se oli Destroyta biisin nimi. No niin, se tuli tullut loppupuolella aika hyvin ilmi. Näin on. Näin on. Siitä vähän toisenlaista musiikkia ja siitä pitää huolen nyt Alex Harvey-niminen henkilö. Ja tää on se viimeiseltä, kolmannelta ja viimeiseltä levyltä. Soldier on the Wall on tää levy. Julkaistiin kuukausi artistin kuoleman jälkeen, mutta biisin nimi on Snowshoes Thompson. Että semmonen lumikenkämies. Oisko okay. Enteilevää tälle Suomen talvelle? En tiedä, mutta kuunnellaan kappaleen. Go man, go! I gotta get on. sen tehdä. Mutta jos se tekee pahaa, tee sille hyvin. Mieli mielestä tuli tulesta itsestänsä. Mieli mielestä tuli tulesta itsestänsä. Ja sä katsot peiliin silmäsi sokeiksi. Ja kuva syy sun kuuman sydämesi. Silmä silmästä, kuva kuvasta itsestänsä. Silmä silmästä, kuva kuvasta siitä itse. Lohi käärme nielee liekkinsä ja puhdistautuu siihen. Virtanen taustaorkesterilla on Loose Break ja Tule nieliä. Ja tuostahan muuten nyt se löytyikin tuolla levyltä. Se levyltä. Nimeltä Baby. Kyllä. Baby. Ja tuota, se on muuten itse asiassa Huutonetissä myynnissä, että jos jotakuta kiinnostaa. Paljon maksaa. En mä tiedä vielä, siinä on fiittaamassa Heikki Silvennoinenkin. Postikulut on 8,5, mutta missä siinä sanotaan? Onko tossa mukaan hintaa? Häh? Se on ilmaisiksi. Joo. Kulttilevy. Eikö tossa? 26 EG pummataan siitä. Okay. Mutta siinä on vielä melkein 6 vuorokautta jäljellä. Voi sitten pistää vähän lisää massia, jos tahtoo. Mutta niin kuin, joo. Selvä. Sellainen oli tuo. Mainostamisessa. No niinpä hemmetti viekö. Joo, ei nyt saakeli viekö. Kevyttä keskellä päivää, ja se on kuulkaa päivää. Koko bordello on sitä mieltä, että oh no. Koska tuossa tuli vähän jo tuommoista kipsimeininkiä, niin lisää vähän kipsiä kehiin. Sometimes when facing common trouble, when whole town is screwed, we become actually human, act like Prometheus would. Suddenly there is more humor and a party tupper style, people ringing one another, yo man, how is your blackout? Suddenly there is more music made with buckets in a park, girls are dancing with a flashlight, I got only one guitar. And you see brothers and sisters all engaged in sport of health, making merry out of nothing like in refugee camp. Whoa, yeah, whoa, no! It doesn't have to be so. It is possible anytime, anywhere, even without any dough. Whoa, yeah, whoa, no! It doesn't have to be so. The forces of creative mind. And you think, all right now, people, they have finally walked up. But as soon as trouble over, watch them take another nap. Now nobody's making merry, only trotting scared of boss. Everybody's making hurry for some all-forgotten cause. But one thing's surely eternal, it's condition of a man who don't know where he's going, who don't know where does he stand. Whose dream power is a bottle put away in dry dark place, whose youth power is well buried under propaganda waves, whose dream life in opposition to the life during the day, who's beaten down and believing it just kinda goes this way. Have to be so. kuuntele. Kuunnelkaa, mulla on asiaa. Siinä oli Medley orkesterilta nimeltään Vandaalit. No niin. Joo. Medley. Montakin biisiä. No niin, pari, kolme. No niin. Vandaalit. Näin on. Joo. Sitten vaan. Jatketaan musiikilla. Onhan tässä 55 minuuttia vielä lähetysaikaa jäljellä. No käytämme niin siitä sitten jonkin verran seuraavat vähän reilu 5 minuuttia Jeff Beckin parissa. Ja Lion Dancing with Monkeys on kappaleen nimi. Selvä. Jeff. Toi olisi varmaan ihan mielenkiintoinen näky. Mahdollisesti, jep, kyllä. Rivitanssia apinoittenkaan, ei muuta kuin let's dance. näin. She kappaleella on Denial, Demons of My Life. Nonni, sepä oli lyhyt ja ytimekäs ja ihan osuvakin. She, jep. Joo. Kyllä, kyllä. Pitää olla kylmä. Vai ootko sä tulos kipeäksi? Ei mulla kyllä, mutta mulla on kai enemmän vaatteita. Edelleenkin kipeä. Joo. Sellaista, se on tähän aikaan vuodesta aina sama laitan juttu. Musiikkia, laitetaan musiikkia. Rauhassa. Kyllä, kyllä. Electric Light Orchestra, ihan noista alkupään levyltä, No Answeron levyn nimiä. First Movement on biisi, suluissa Jumpin Bitch. Siis ei bitch, vaan B-I-Z. Jep, näin se business hyppii. Yeah. näin Kalevala kappaleellaan Boogie. Erittäin hyvä Boogie kyllä, täytyy näin sanoa. Toi on yksi parhaimpia yhtyeitä kyllä kuitenkin. Joo, no tota nyt on vaikea mennä pistää paremmaksi ihan heti. Laitetaan Jamiroquai, yksi kappale heiltä, ja tää oli ihan sattumalta niin kuin valikoitu. Huvittavaa sitten. Mä ajattelin tätä levyä kuunnellessani aiemmin tuossa, että nämä on niin kuin jotain kovereita tai jotain. Onkin ihan omia biisejä joo, mutta tässä on vielä mukana semmoinen kaifari kuin Nick Fyffe. Sille tuli no vähän repeilty. No mutta okei, hei, Adolescentsissa on Frank Novetta-niminen kitaristi, että mietipä sitä. Ollaan me tuossa muuten joskus puhuttu. Tiedän. Frank Novetta. Nyt se voittaa kyllä tuon Fyffen mun mielestä. Kyllä, silti. No se joo, on, totta. Mutta se tällä pitäisi hetkellä olla bändi, kukaan ei ole murtanut mulle niin myyttiä, että se joku keksi hauskemman ulkomaalaisen nimen. Niin, no mutta toi olisi hyvä, jos ne olisi samassa bändissä. Nick Fyffe ja Frank Novetta ja no, mitä muita tulee mieleen. Mutta joo, laitetaan nyt siis Jamiroquai. Something that nobody else can give. And my heart katsoo silmät uuteen aurinkoon. Puston mekaanisten lintujen me kuljettiin. Puston mekaanisten lintujen me päädyttiin. Thank you.

and smuggle Berettas into the Oval Office and rearrange the remainder of his thoughts when the presidential chambers of my banger hit their mark and the muzzle flash spark illuminates the dark, making blood splatter look like fucking art. Bought and shooting galleries, chop shop his whole anatomy. Oh, let's talk it out. I'd rather find his heart and carve it out, no doubt. You Cub Scout partisans are laid out like ottomans and ball colder than when autumn ends. And when the car in the bends, it all depends. I'm suited to gun down the p***'s head and leave the White House front lawn polluted with the dead. You've taken the sweet life of all the little brown fellows in loincloths and cotton trousers. When they've resisted, you've yelled rape. Being one of the world's big vampires, why don't you come on out and say so, like all the other nymphomaniacs of power? Oil dabbing ovaries, Lady Liberty is platinum violent. Vocally, she's a bitch, chivalry is dead. Ice cold chivalry, tell our visions are being fed. Eyes so vividly vision, they'd imprison me instead. This isn't being fed up, this is off with their head. With the price of a bullet, we are lords being led. Follow straight shots, bombs in their eyes burst as they watch. How many grave plots? When do we say stop? When do we take responsibility? Are we willing to trust these villains with suits and ties, with lust for billions? Or we filled with the ability to really be ill? I don't need no fucking Bill or Hillary still. I feel like they're villains too to really be real. So I got artillery filled, kill or be killed. In these killing fields, false prophets profit from lost gods. I wonder how much the Oval Office will cost. And it's only getting worse now, Bush was nothing. McCain could be the first one to push the button. Who do we trust now when we can't even trust us? There's no peace we can find, there ain't no justice. Just a war going on against each of us. We need to reach down deep and start speaking up. Cause everybody's ill and when the buildings blow up. But what's gonna happen when our children grow up? Näin. East Coast Avengers ja Lady Liberty. Niin. Niin. Semmoinen kappale. Juuri niin. Juurikin. Ja mitäs meillä on aikaa? Oho. 18 minuuttia. No, siitä käytetään sitten 3 minuuttia 40 sekuntia seuraava kappaleeseen, jonka meille esittää laulu- ja soitinyhtye Sly and the Family Stone. Trip to Your Heart on biisi. Kyllä, suoraan rintamasta läpi. Jep. Näin, Scarecrow ja Night of the Butterfly Knives. Se oli oikein tiukkaa rytistelyä. Näin tässä on vielä 10 minuuttia aikaa rytistellä. Seuraava ei ole rytistelyä. Se on vähän toisenlaista meininkiä. Ihan vaan kontrastin vuoksi. Yellow, okay. Joo, Dub Dub on kappale. Joo, että ei sen kai kummempaa vaadi selittelyjä. Rated low, never was a quiet boy. Your folks got a gang of prize. Maybe that's why one time speak trite. Trying to give a young nigga 35 to life. When I ain't even done nothing wrong, officer. I have no info to offer ya. He asked my name, so I came off the brain. Told him I'm John Doe and this is my hoe. Jamie said, smart mouth nigga, don't make me do ya. Put my thumbprint in his high-tech computer. My name came back with a warrant for lateness. Now they got me downtown, spread my anus. Butters, I'm like, what the fuck is it now? They say I robbed the liquor store, they know where, when, and how, and it's foul. Got your boy tore up from the floor. Mom's in the courtroom looking like she's about to throw up. It's a strong-arm robbery strapped to the commission. Pre-trial conference, DA got a proposition. He says you losing trial, you get 38, L on top. Take the deal, he'll give me 5 and half and most of the charges drop. Hopped on the deal quicker than Flash. It's sad, I admit that. But 2.5 ain't bad, I got get back. Sentence me to 5, 2 I gotta bring. Only strike one, swing, batter, swing. 187 on the DA. He ain't trying to give a young black nigga no leeway. Yes, yes, you're 187 on the whole courtroom. Motherfuck them all. You better swing, batter, swing. Cause when you get to third felony, that's 50 years you gotta bring. It's a deadly game of baseball. So when they try to pull you over, shoot them in the face, y'all. Now fresh out, unrehabilitated, ready to do hella good. And my P.O. hates it, hates dick. She's a dyke, lesbian bitch. Can't wait to violate me for some petty ass shit. I gotta get a job, so I'm filling applications. Fighting the temptation to slang nation. Minimum wage, don't get it. $5 an hour, don't cut it. Rated ain't with it, fuck it. Went and struck it rich on the dope sack. That homie gave me 2, told me to bring them 4 back. Now it's time for me to start having things. Got me a coupe, painted candy apple green. It gleams, clear coat sprayed on thickly. Fools out to get me cause my shit is looking sticky. I'm at the club and I can feel them suckers go. I'm knowing they plotting on me but I'm still hoping. they won't try me. Lest they wanna die, they'll be dripping more blood than Mrs. Simpson was. Showing up, ain't a bluff, hear them suckers come. Got me reaching up under the panel to handle the 45 caliber gun. Spun him around with a fat magnum round. Got him on the ground making funny sounds. I got a problem, witnesses. 10 positive identification. 187 on the DA. He ain't trying to give a young motherfucker no leeway. Yes, yes, your 187 on the whole courtroom. Motherfucker Mo, you better swing, better swing. When you get your third felony, that's 50 years you gotta bring. It's a deadly game of baseball. So when they try to pull you over, take them on the chase, y'all. I'm on swole. 5 years later, fresh out the pen, locked up. I'm X-rated, X-rated, look, ready to have me a brawl. Fuck my P.O., I'm going AWOL. They all can suck my dick. I'm sick and tired of going through all this bitch-made shit. Got two strikes right now as we speak and peep. I'm not gonna let your motherfuckers do me. A petty with a prior, a by your face. With Wilson in office, you gets no date. So I'm putting my belongings on Greyhound bus number 22, headed to another state. Me and my crew unpack my shit, stack my grip. California and Pete Wilson can suck this dick. If you already didn't know, you couldn't trust the bitch ass. Look how we did Polly Clash. Used her death and the family's name to gain more votes and political fame. And it's a shame, I'm the one they saying is a monster. Juvenile delinquent, stepping out of sequence. Fuck that, I ain't going out like a punk. That ain't my style, ripping from his ass crack to his nutsack. Now they wanna kill a nigga like me. I blast one, blast two, strike three. Yelling 187 on the DA. He ain't trying to give a young motherfucker no leeway. Yes, yes, you're 187 on the whole courtroom. Motherfucker more. Nah, X-rated. Ja Deadly Game. Jep. 4 minuuttia aikaa lähetystä jäljellä. Joo. Kyllä, kyllä. Onko se joku pitkä biisi? No toi on mä vähän... haluaisin soittaa yhden lyhyen. No toi on 3 minuuttia. 3 minuuttia, niin tuota. Näin, mulla jää minuutti, se riittää. Okei. Okay. Joo, 49 Parallel Close the Barn Door on biisin nimi tässä. Ja joo, sen jälkeen kuunnellaan katastrofialuetta hieman ja sitten... Varsan varaohjelmaa. Mutta hei, nyt sitten UG. Ensi viikko.